produktów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeciwolskiego Radia, wtorek, 7 lipca, minęła 9. Anna Kowalin-Brankowski, Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. A w nim polityczne komentarze do wczorajszych debat w Końskich i Lesznie. Wiceminister zdrowia o reżimie sanitarnym podczas wyborów. Myślę, że te wybory są bezpieczne. I czarne chmury nad TikTokiem. Stany Zjednoczone rozważają zakaz używania chińskiej aplikacji. Urzędujący prezydent w Świętokrzyskiem, Rafał Trzaskowski w Lesznie w Wielkopolsce. Kandydaci nie spotkali się wczoraj wieczorem w jednym studiu. Andrzej Duda wziął udział w debacie, którą Telewizja Polska zorganizowała w Końskich. Kilka lat temu ówczesny szef Platformy Obywatelskiej stwierdził, że to właśnie tam wygrywa się wybory, mając na myśli małe miasta powiatowe. Nie zmieniam zdania, powiedział dziś Grzegorz Schetyna w salonie politycznym Trójki. Wygrywa wybory się w Końskich, ale można też wybory w Końskich przegrać. I wczoraj, oglądając podsumowanie debaty i widząc wypowiedzi i sposób prowadzenia jej przez Andrzeja Dudę, czuję, że ta porażka wyborcza, która nastąpi w niedzielę, będzie powodowana jego występem w Końskich. Rafał Trzaskowski rozmawiał z dziennikarzami różnych redakcji podczas wydarzenia organizowanego przez jego sztab. Udział w debacie jest obowiązkiem kandydatów, mówiła rano w programie pierwszym Polskiego Radia. Szefowa sztabu programowego prezydenta była premier Beata Szydło. Możemy powiedzieć, że jesteśmy po debacie pana prezydenta Andrzeja Dudy z ludźmi w Końskich i po konferencji prasowej sztabu Rafała Trzaskowskiego w Lesznie. Szkoda, że nie było pana Trzaskowskiego w Końskich. Ludzie chcieli z nim porozmawiać. Kandydaci mają jeszcze 4 dni na przekonanie wyborców. W nocy z piątku na sobotę zaczyna się cisza wyborcza, głosowanie w niedzielę. O bezpiecznych wyborach mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że należy docenić zachowanie Polaków podczas pierwszej tury. Były maseczki, były pełen dezynfekcji, zachowaliśmy odległości. Komisje wyborcze także miały swoje procedury, które przestrzegały, więc myślę, że to jest jedno z bezpieczniejszych miejsc, które mieliśmy w tej chwili w czasie pandemii. I myślę, że te wybory są bezpieczne. Podczas drugiej tury będą obowiązywały dodatkowe ułatwienia dla osób, które skończyły 60 lat, kobiet w ciąży, osób z dziećmi do 3 lat i osób z niepełnosprawnościami. Rozmowa o unijnym budżecie i kwestia rozszerzenia wspólnoty to między innymi tematy, o których w Wadowicach będą rozmawiać szefowie dyplomacji Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Będzie to pierwsze spotkanie na tym szczeblu w ramach polskiej prezydencji w grupie V4, którą rozpoczęliśmy na początku lipca. Gospodarzem szczytu będzie szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Minister przedstawi główne założenia rotacyjnej rocznej prezydencji. Wśród głównych punktów agendy szczytu są między innymi wieloletnie ramy finansowe, prezydencja Niemiec w Radzie Unii Europejskiej, kwestia rozszerzenia wspólnoty, współpraca z partnerami wschodnimi Unii, a także współpraca transatlantycka i kontakty między Unią a Chinami. Nasza Grupa Wyszehradzka staje się coraz ważniejszym podmiotem w całej Europie. Zauważają to nasi partnerzy. Mówił w czasie inauguracji polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej premier Mateusz Morawiecki. Dyplomaci złożą kwiaty przed pomnikiem papieża Jana Pawła II, odwiedzą Bazylikę Wadowicką i Dom Wojtyłów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Stany Zjednoczone rozważają wprowadzenie zakazu używania chińskich aplikacji internetowych, w tym popularnego TikToka, zapowiedział amerykański sekretarz stanu. W wywiadzie dla telewizji Fox News Mike Pompeo przestrzegł Amerykanów przed korzystaniem z chińskich aplikacji. TikTok ma w Stanach Zjednoczonych ponad 30 milionów użytkowników. Według sekretarza stanu Mike'a Pompeo niedługo mogą oni zostać pozbawieni możliwości korzystania z tej aplikacji. Jeśli chodzi o chińskie aplikacje, to mogę zapewnić, że Stany Zjednoczone załatwią tę sprawę we właściwy sposób. Nie chcę uprzedzać prezydenta, ale rozważamy takie kroki. Odpowiedział Pompeo na pytanie, czy Waszyngton nie powinien zakazać chińskich aplikacji takich jak TikTok. Sekretarz stanu USA przestrzegł przed instalowaniem na telefonach komórkowych chińskich programów. Jego zdaniem prowadzi to do przekazania Chińczykom danych osobowych. Komentując wprowadzenie przez Chiny w Hongkongu prawa o bezpieczeństwie państwowym, szef amerykańskiej dyplomacji zapowiedział wprowadzenie przez Waszyngton sankcji wobec Pekinu, między innymi poprzez anulowanie wiz niektórym przedstawicielom chińskich władz. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 15 lat temu islamscy terroryści zaatakowali londyńskie metro i autobus. W zamachach zginęły 52 osoby, wśród nich 3 Polki. Świadkowie relacjonowali, że na stacji metra Edgware Road nikt nie wiedział, co się dzieje. W całym tunelu pojawił się dym. Wszystkie drzwi były zamknięte. Nie można było oddychać. Dym był gęsty i prawie nic nie widziałam. Po 10 minutach dymu leciał, ale dookoła słychać było krzyki i wezwania o pomoc. Dwa tygodnie później w Londynie doszło do kolejnych zamachów na komunikację zbiorową. Nikt nie zginął. W Trójce. Czas na sport. Jan Kałucki. Znamy już wszystkich spadkowiczów z PKO Ekstraklasy. Do ŁKS-u Łódź i Korony Kielce dołączyła Arka Gdynia. O losie drużyny z Trójmiasta zadecydowało wczorajsze zwycięstwo Wisły Płock. Ekipa z Mazowsza wygrała z Górnikiem Zabrze 1-0, a gola strzelił Hubert Adamczyk. No był to na pewno bardzo ważny mecz, który przy remisie bądź zwycięstwie dawał nam już gwarantowane utrzymanie. No i cieszymy się, że zrealizowaliśmy cel, który sobie założyliśmy przed meczem. Zostały jeszcze 3 spotkania, w których również chcemy się dobrze pokazać. A dziś spotkanie w Pucharze Polski. Krakowia zmierzy się z Legią Warszawa. Do piłki nożnej jeszcze wrócimy. Teraz siatkówka i nowy klub Artura Szalpuka. Mistrz świata związał się przynajmniej na rok z Werwą Warszawa. Szalpuk tym samym wraca do stolicy. Swoje pierwsze profesjonalne kroki stawiał w AZS Politechnice Warszawa. To było bardzo dawno i były to moje pierwsze sezony w Warszawie pod inną nazwą. Wiele się tutaj zmieniło. Drużyna na pewno jest dużo mocniejsza, zapewniająca wyższy poziom, ale to jest moje miasto, więc zawsze miło jest do niego wrócić. I na koniec piłka nożna, tyle że w wydaniu amerykańskim, bo tam liga ma zostać wznowiona już za 2 dni. Mistrza ma wyłonić specjalny turniej w Orlando. Problem polega na tym, że niektóre kluby muszą się zmagać z koronawirusem. Od czasu pojawienia się w Orlando drużyny FC Dallas w ekipie odnotowano 10 przypadków zarażenia wśród piłkarzy i jednego osoby z obsługi technicznej. Z tego powodu cały zespół jest w kwarantannie i nie może trenować. Dallas wycofało się więc z turnieju. Na razie władze MLS nie podjęły decyzji o tym, że turniej może być odwołany lub zmieniona jego formuła. Brane są jednak pod uwagę różne scenariusze. Dziennie na Florydzie notuje się nawet 10 tysięcy zarażeń. Cokolwiek się zdarzy, bezpieczeństwo dla nas jest najważniejsze. W obecnej sytuacji związanej z COVID-19 sytuacja ciągle się zmienia, powiedział komisarz MLS Dan Garber. W turnieju na Florydzie wystąpić ma 5 Polaków: Przemysław Frankowski, Adam Buksa, Przemysław Tyton, Jarosław Niezgoda i Kacper Przybyłko. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce tuż po 17:00. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 13-15 stopni Celsjusza jest teraz w całym kraju, ale w najcieplejszym momencie dnia ma być dziś od 17 do 20 stopni. Będzie dość pochmurno i deszczowo, zwłaszcza na Podkarpaciu. Tam do południa obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Zagrzmi też nad morzem. Wysoko w Tatrach możliwy przelotny deszcz ze śniegiem lub śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka brzmi pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z super aparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, grafika Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 600 zł. Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Podaję godzinę 9:09. Byle do 13:00. Ten przemiły pan jeszcze się odezwie kilka razy, tak do 13 właśnie, a my kłaniamy się i witamy państwa bardzo serdecznie. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Darek Pieruk i Gabriela Darmetko. Tak, i ja, czyli Piotr Stelmach. Będziemy do 13 przez 4 godziny. Za kilka chwil powiemy o tym, co dziś, a bogato, bo rzeczywiście mnóstwo pozycji do godziny 13 w naszym programie, w naszej audycji. Spróbujemy się jakoś rozpędzić. Gabrielo, czy możemy tak? Oczywiście. Trzeba się rozbudzić dzisiaj. Bardzo proszę. Redbox Train. Wrócimy jeszcze do nich dzisiaj na pewno. Redbox Train to na początek naszego spotkania 13, pisane liczbą albo słownie. Małpa.polskieradio.pl to mail do nas. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie do korespondencji. Darek Pieruk przy telefonach 22 i 7 trójek. Można do niego dzwonić. Jak się okazało, w ubiegłym tygodniu dzwonią państwo w sprawach różnych. O 9.30 mniej więcej za 16 minut informator ekonomiczny Patrycjusz Wyżga. O 9.45 Jan Pachlowski ze Stanów Zjednoczonych o tym, jak się je na czas. Pewnego rodzaju przysmak i tak do końca nie wiadomo, czy to jest zdrowe, czy nie, ale opowie o tym, bo są to swego rodzaju rekordy trochę straszne, przyznam. Po 10 będzie płyta tygodnia Jessie Ware, What's Your Pleasure i będą mogli państwo tę płytę wygrać. Astronomia języka Katarzyna Kłosińska mniej więcej około 10.20 i nasz gość Igor Herbut, pierwszy gość dzisiaj, ale nie ostatni, mniej więcej o 10.30. A w trzeciej godzinie naszego spotkania koło 11:15 zajmiemy się czymś, co jest trochę związane z nauką, a trochę z jedzeniem. Na przykład wiemy o tym, że pianino podbije wanilię i to działa praktycznie zawsze. I wiemy też o tym, że są pewne zależności co do tonów. Tony niskie lubią smaki gorzkie, tony wysokie lubią smaki słodkie. Będzie można trochę poeksperymentować, a potem o 11:30 zapraszam Państwa na leśną kąpiel. To tak tajemniczo na razie brzmi. 11:45, drugi odcinek naszego letniego serialu Moc truchleje Janusza Głowackiego. To jest książka napisana po wizycie Janusza Głowackiego w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku. W roli Ufnala wystąpi Piotr Frączewski, a zaprasza oczywiście Barbara Marcinik. No i ostatnia godzina naszego spotkania to 12:20 mniej więcej, Klucz do autostrady, Daniel Wyszogrodzki. Dzisiaj o gadżetach, tak możemy powiedzieć? Tak, o gadżetach, o płytach, ale takich, które są często widziane u kolekcjonerów. No i później z kuferka stelki, powiedziałabym, Phil Collins wyskoczy. Tak, bo to jest przypomnienie fragmentów wywiadu z ubiegłego roku. Rok temu w końcu czerwca był koncert w Warszawie, no i też przy okazji udzielił nam wywiadu. No i na koniec zaprosimy jakiegoś naszego kolegę z redakcji aktualności. Jeszcze nie wiemy, kto to będzie. Niespodzianka opowie, co zapraszamy do Trójki po południu. Tak jest. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami jeszcze raz. 13 liczbą albo słownie @polskieradio.pl. Gabi wybrała tę muzykę. We'll be right back.

Powiem tak, jest ciekawie, ale początek dla mnie jest numerem jeden. Ja do dzisiaj pamiętam tę sytuację, kiedy Krzysiek Zalewski proponował dwa utwory wtedy w 2018 roku. Co by się stało, gdyby został wybrany ten drugi? Został wybrany początek, no i jeden z najpopularniejszych hymnów jak do tej pory męskiego grania, to Świt, czyli Męskie Granie Orkiestra 2020, tak jak mówiłaś. W tym roku tylko jeden koncert online z wiadomych powodów w Żywcu. I to będzie 8 sierpnia. Well, we know. Szkoda, że Państwo nie mogą tego usłyszeć, ale Piotr Stelmach pięknie tutaj wybija rytm do każdej prawie piosenki. Jak były perkusista, niezrealizowany zresztą. Ale dlaczego Talking Heads? Drugi tydzień z rzędu? Dlatego, że to jest, tak mi się wydaje, bardzo niedoceniony zespół jednak w Polsce, wszędzie na świecie tak, a u nas wciąż, mimo że już nie istnieje od wielu lat, jest jakiś problem i nie wiem, kto ma większy, czy oni, czy... nasi rodzimi słuchacze. No, spróbujemy troszeczkę ich powrócić na miejsce im należne właśnie podczas naszych spotkań, żeby muzycznie też było na bogato i pięknie. Zbliża się 9:30. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Gościem informatora dzisiaj Piotr Arak, szef Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Oszuści masowo rejestrują w Chinach marki polskiej żywności. Kradzież znaków towarowych to w państwie środka sposób na dochodowy biznes. Czytam o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Gazeta poinformowała, że źródłem jest zasada first to file, czyli kto pierwszy zarejestruje znak handlowy, ten jest jego właścicielem w Chinach. Rozwinęła się więc masowa produkcja znaków towarowych w złej wierze, by odsprzedawać prawa do nich właścicielom ze sporym zyskiem. Trochę bezbronni są polscy producenci żywności na przykład, bo to ich w dużej części dotyczy. Duży kłopot, jeśli chcą się pojawić na rynku chińskim, kiedy taki znak jest zarejestrowany, prawda? No dokładnie. My, zwłaszcza nie, no chociażby Maspex czy kilku innych producentów żywności z Polski jest dosyć popularnych na terenie Chin. Eksportuje na bardzo wiele globalnych rynków i ich logotypy na tych różnych targach żywności, produktów są obecne. No i rozumiem, że są wysyłani specjalni szpiedzy, tak przynajmniej jest to opisywane w gazecie dzisiaj, którzy fotografują te poszczególne logotypy po tym, żeby no, jednak wyłudzić pieniądze od producentów na to, żeby oni mogli korzystać ze swojego logo na terenie kraju, w którym chcą sprzedawać swoje produkty. To przypomina trochę taką inną sytuację w momencie, w którym ktoś przed nami rejestruje witrynę internetową i domenę takie, z nazwą naszego sklepu albo naszego produktu czy naszej firmy. No i mamy problem wtedy. Chcielibyśmy się pojawić pod tym adresem swojej własnej firmy. Okazuje się, że jest przez kogoś innego zajęty. To prawda. Trochę przy Chinach jeszcze pozostajemy. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo oświadczył, że Stany Zjednoczone rozważają wprowadzenie zakazu używania chińskich aplikacji internetowych. Niektóre są popularne. No właśnie, w tym tego jednego z najbardziej popularnych komunikatorów, TikToka. Być może państwo kojarzą. W wywiadzie dla telewizji Fox News Mike Pompeo przestrzegł Amerykanów w ogóle przed korzystaniem z chińskich aplikacji. Ja, panie Piotrze, znam TikToka. To jest aplikacja rzeczywiście popularna wśród moich dzieciaków. Pan korzysta z TikToka? Nie. Wiem, na czym polega, ale nie używam. Amerykanie zastanawiam się, czy to jest. Zastanawiam się, czy to jest początek jakiejś nowej odsłony amerykańsko-chińskiej wojny handlowej. W ostatnich kilku latach o tym dużo rozmawialiśmy. To może być nowy konflikt na tym właśnie polu? Możliwe, że tak, bo przed Amerykanami zrobili coś bardzo podobnego Indusi. Rząd induski zdecydował się na to, że część aplikacji po tym konflikcie zbrojnym na granicy między Indiami a Chinami, część aplikacji chińskich została wycofana ze sklepów internetowych, które są dla mieszkańców Indii dostępne. No i można powiedzieć, że dzisiaj Amerykanie będą decydować się na coś bardzo podobnego, no to oznacza, że będziemy mieli po prostu pewnie w przyszłości kilka internetów. 30 milionów użytkowników TikToka w samych tylko Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. To byłby duży cios dla konsumentów, dla fanów tej aplikacji. Dzisiaj, proszę państwa, Komisja Europejska zaprezentuje letnie prognozy gospodarcze dla państw Unii Europejskiej. Mówię letnie, bo to jest taka kolejna fala, kolejny cykl prognoz. Zdaje się, panie dyrektorze, one chyba w co pół roku są prezentowane. Komisja Europejska pisze, opisuje, opowiada o się spodziewa, jeśli chodzi o przyszłość gospodarczą wszystkich krajów Unii Europejskiej. Czekamy z niecierpliwością na informacje dotyczące Polski. Dzisiaj także comiesięczny raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Pański raport, panie dyrektorze. Czego można się spodziewać, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, jeśli chodzi o prognozy Komisji Europejskiej i co wynika z waszego raportu? No, jestem bardzo ciekaw tych prognoz Komisji Europejskiej. One nadal są jeszcze w dosyć dużej mierze oparte na danych jednak za pierwszy kwartał roku 2020. Nie mamy jeszcze danych za chociażby czerwiec, co dopiero będzie w prognozach jesiennych. Te jesienne prognozy Komisji Europejskiej są najczęściej najlepsze, jeżeli chodzi o ich wartość prognostyczną. Natomiast jestem ciekaw, co po trzech chyba czy czterech miesiącach od opublikowania wiosennej prognozy zmieniło się w oczekiwaniach analityków Komisji Europejskiej. To, co widać u nas w badaniach, to jest natomiast stabilizacja. Od końcówki kwietnia, kiedy był ten najgorszy moment dla polskiej gospodarki, sytuacja polskich przedsiębiorstw się poprawia. Dzisiaj już, i to będziemy prezentować za jakąś półtora godziny dokładnie, widać, że polscy przedsiębiorcy planują więcej osób zatrudniać niż zwalniać. No i dane dotyczące rynku pracy, sytuacji pracowników już nie są tak dramatyczne, jak miało to miejsce właśnie w końcówce kwietnia. No to by sygnalizowało, że ten najgorszy moment mamy za sobą. No i też, że ta sytuacja będzie stopniowo z miesiąca na miesiąc się poprawiać. No i na koniec jeszcze ciekawe informacje dotyczące, trochę wracamy do aplikacji, rynku gier na urządzenia mobilne o ponad 21%. Proszę sobie to wyobrazić, taki wzrost tego rynku. O ponad 1/5 urósł w pierwszym półroczu ten rynek gier na urządzenia mobilne. Panu się zdarzyło, panie dyrektorze, zainstalować w pierwszej połowie tego roku jakąś nową gierkę mobilną na smartfona? Niestety pandemia spowodowała, że pracuje się nie mniej w tygodniu, więc nie bardzo miałem więcej czasu, ale jest to, przyzna pan, że to jest interesujący sektor gospodarki, bardzo przyszłościowy i bardzo mocno rośnie. Nie, jak najbardziej. Uważam, że to jest jeden z takich bardzo ciekawych rynków, które się pojawiają. Bardzo chciałbym, żeby więcej polskich producentów na tym rynku była obecna, bo zresztą jedna chyba z polskich gier weszła do kanonu szkolnego, jeżeli się tak. Nie mylę, to jest This War of Mine. Tak. Więc mamy lekturę szkolną, która jest grą. Kultura się zmienia, konsumpcja czasu wolnego też się zmienia, czyli to, jak z niego korzystamy. Pisanie scenariusza do gry komputerowej jest tak samo wartościowe, jak napisanie scenariusza do sztuki teatralnej, można powiedzieć. A rynek gier jest ogromny i polscy producenci, polscy programiści mogą na tym zarobić bardzo dużo pieniędzy, więc a rynki takie jak Indie, właśnie Chiny czy Stany Zjednoczone, które konsumują mnóstwo tego w porównaniu z całą Europą, no są łakomym kąskiem. Ja się cieszę, bo to oznacza zatrudnienie dla wielu polskich programistów, no i też większą wartość dodaną, mam nadzieję, w najbliższych latach dla polskiej gospodarki. Piotr Arak, szef Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Dobrego dnia. Pozdrawiamy. Dziękuję. Miłego dnia. I Patrycjusz Wyżga, bardzo serdecznie dziękuję. Życzymy państwu dzisiaj samych trafionych decyzji inwestycyjnych. Do usłyszenia o 16:00. Zapraszamy do reklamy. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. If you stand tall, if you're back to the door, then it's your own fault when you get knocked to the floor. You may have fooled me once, but I got a pretty damn good memory. It's a small world, what a tired cliche, but it's a small world. How many times can I say that everything you do will end up coming right back around again? And if you don't know that by now, then I feel quite sorry for you. I'm sorry for you, yeah, the people that you keep around. Well, you learn from them, and they learn from you. So keep your friends close and your enemies in your pocket. Yeah, keep your friends close and your enemies in your pocket. Well, you just might start to melt them down and not come around. So keep your friends close. you get there in your own sweet time, but there's always somebody who decides to cut right in front of you. Wide-eyed, looking for a ticket to ride. It's a long night, I hope we make it out alive. You can't spend your whole life worrying about what's behind you. And if you don't know that by now, then I feel quite sorry for you. I'm sorry for you, yeah, the people that you keep around. Well, you learn from them, and they learn from you. So keep your friends close, and your enemies in your pocket. Yeah, keep your friends close, and your enemies in your pocket. Well, you just might stop to melt them down and not come around. So keep your friends close and your enemies in your pocket. It's alive in color, not black and white, but some people think they're the ones who got it right. In a room so full, well, you have to be a little more flexible. You don't know that by now, then I feel quite sorry for you. I'm sorry for you, yeah, the people that you keep around. Well, you learn from them, and they learn from you. So keep your friends close and your enemies in your pocket. Yeah, keep your friends close and your enemies in your pocket. Just might start to melt them down and not come around. So keep your friends close and your enemies in your pocket. I sporo dobrej muzyki pop też będzie w te wtorki między 9 a 13, to Państwu obiecujemy. Sam Sparrow, Pocket, czyli kieszeń. Za 17 minut jest godzina 10, 22 i 7 trójek. Rozdzwonili się Państwo nieco? Dzień dobry, dzisiaj 0707-2020. Męskie granie będzie miało koncert 0808-2020. Akurat wypada to w urodziny mojej córy, która jest 0808-98. Podobno Chińczycy wyliczyli, że to najszczęśliwszy dzień w roku i w tym dniu rozpoczęli olimpiadę u siebie. No, jeżeli tak, to wszystkiego dobrego. Już teraz awansem nieco dla córki. A ty wierzysz w numerologię? Nie bardzo, ale lubię, jak ładnie się układają cyferki. To fajnie wygląda wtedy. Dobrze. Propozycja od ciebie. Dlaczego tak? Dlaczego? Bo słucham tego od dawna i to też jest jedna z tych piosenek, które mam zapętlone non-stop. Bardzo proszę. Tęsknię za Tokio świecącym jak neon, za Tel Awiwem białym jak welon, za Nowym Jorkiem deszczowym jak w sumie wróciłem dopiero, za brudną Antana na Rivą, choć chcieli oszukać nas na paliwo. Tęsknię za pizzą, Weronie i Pizą i na pewno wiesz czemu tęsknię za Rigą, za nocnym Santiago i Limą, za jazdą na stopa pustynią. W tamtej Toyocie tęskniłem za klimą, ten silnik był głośny jak dziewczyny z Rio-Jo, za jazdą skuterem przez Wietnam, zatłoczoną drogą. W każdym z tych miejsc zabawa była świetna, ale jeszcze bardziej tęskniłem za tobą. Nie kłamię jak

of the Nathan's famous hot dog eating contest. Podczas święta niepodległości hot dog jest najpopularniejszym daniem przyrządzanym przez Amerykanów na grillu. W wielu miejscach organizowane są konkursy w jedzeniu parówkowego przysmaku na czas. Pierwsze takie zawody już w 1916 roku odbyły się w Nowym Jorku. I do dzisiaj w tym mieście rozgrywany jest największy konkurs obżarstwa. Specjalistą od zjadania bułki z parówką już od kilku lat jest Joey Chestnut. Praktycznie rok w rok bije on rekordy świata w tej nietypowej i, jak należy zdecydowanie podkreślić, dyscyplinie sportowej, bo tak to tutaj jest w Stanach Zjednoczonych traktowane. Zawodnicy mają 10 minut. W tym czasie muszą zjeść jak najwięcej bułek z parówką. W 2017 roku Joey Chestnut zjadł w tym czasie 70 hot dogów. To był rekord świata. Teraz został on poprawiony o 5 sztuk. Amerykanin zdobył swój 13. mistrzowski tytuł. To było bardzo trudne zadanie, ale od początku wiedziałem, że dzisiaj jestem niezwykle szybki. Poza tym hot dogi były bardzo dobrze przygotowane. W 6. minucie zacząłem odczuwać trudy rywalizacji. Sparł mnie wtedy tłum ludzi. Sporo pracy kosztowało mnie to zwycięstwo. Powiedział Chestnut. Wśród kobiet najlepsza okazała się Miki Sudo. Zjadła ona 48,5 hot dogów. Przyznać jednak trzeba, że walorów artystyczno-wizualnych jedzenie hot dogów na czas nie ma zbyt wiele. Epidemia koronawirusa wywołała wiele zmian w tegorocznych zawodach. Zawodnicy byli oddaleni od publiczności. Widzowie musieli mieć ponadto maski. Organizatorzy dbali o to, aby przestrzegany był społeczny dystans. Telewizja CNN informuje, że w trakcie okresu wakacyjnego Amerykanie spożywają 7 miliardów hot dogów. Przysmak ten przywieźli do USA imigranci z Niemiec. Ze Stanów Zjednoczonych dla programu Trzeciego Polskiego Radia. Jan Pachlowski. Przywieźli ten przysmak imigranci z Niemiec, ale muszę powiedzieć, że najsłynniejsza firma, która robi hot dogi w Nowym Jorku i w całych Stanach Zjednoczonych, została założona przez Polaka, który zaczynał od tego, że pożyczył $300 od znajomych w 1916 roku właśnie. No a dzisiaj mają już ponad 400 restauracji w całych Stanach i organizują takie oto zawody. Jak to było? Mężczyzna 70, a kobieta 48, tak? 75 rekord. Jejku. Ale to tak dziwne. No, nie jest się głodnym, kiedy się o tym myśli. Coś opowiem i tobie, i państwu za mniej więcej 3 minuty. Love is a burning thing. And it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire. Bardzo jestem ciekawa, co to za historia, o której wspominałeś. To jest historia z Teksasu, z miejscowości Amarillo. Ja tam kiedyś byłem w steakhouse'ie takim słynnym i chodzi o to, że zobaczyłem scenę